Pyszne, magnesowe misie. Afrofarm. Idealny SUV? Przestronny, dynamiczny, komfortowy i z rabatem. Po prostu Honda CR-V. Teraz Honda CR-V z wyprzedaży rocznika 2019 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pacjent w Zielonej Górze jedynym nosicielem koronawirusa w Lubuskiem. Nie ma innych, informuje wojewoda. Wszystkie przypadki są ujemne. W sprawie wirusa po południu spotkaniu u premiera Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli opozycji. Wszyscy zapowiedzieli, że będą. We Francji wykoleił się pociąg TGV. W środku było ponad 300 pasażerów, a rannych zostało 21 osób, w tym motorniczy. Nie ma nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Lubuskiem, zapewnia wojewoda Władysław Dajczak. Przypadki, które po tym pierwszym potwierdzonym, pacjenci, którzy znaleźli się na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystkie przypadki są ujemne. Nie ma żadnego dodatniego przypadku, czyli ta rodzina z Międzyrzecza, o której mówiliśmy wczoraj, dwoje osób dorosłych, dwójka dzieci oraz trzy pozostałe przypadki. Wynik laboratoryjny jest ujemny, w związku z tym jest to dobra, bardzo dobra informacja. Pacjent, u którego potwierdzono wczoraj wirusa, czuje się dobrze. Wojewoda lubuski zdementował informację o odwołaniu imprez masowych. Analizujemy indywidualnie każdy przypadek imprezy masowej i wspólnie z wojewódzką inspektor sanepidu podejmujemy decyzję, oświadczył Władysław Dajczak. 9 osób z podejrzeniem choroby przebywa w 2 szpitalach na Pomorzu Zachodnim, 6 w Szczecinie, 3 w Koszalinie. Do szpitala w Poznaniu trafił uczeń ze szkoły w Biskupicach Ołobocznych z podejrzeniem choroby zakaźnej. W jego podstawówce odwołano zajęcia dziś i jutro. Na 2 dni zamknięto też przedszkole w miejscowości Nowa Ruda na Dolnym Śląsku. Powodem decyzji było podejrzenie objawów koronawirusa u jednego z dzieci. O zagrożeniu epidemią po południu premier porozmawia z politykami opozycji. Wszyscy zapowiedzieli, że zjawią się w kancelarii szefa rządu o 15.30. Będzie tam także minister zdrowia. W związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce PZU uruchomiło specjalną infolinię, dzięki której można skonsultować się z lekarzem bez wychodzenia z domu. Medycy mogą też zdalnie wystawiać zwolnienia, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes PZU Paweł Surówka. Osoby, które czują się niedobrze, które nie powinny iść do pracy, nie będą teraz musiały się przemieszczać, nie będą musiały też widywać się z lekarzem, tylko poprzez właśnie naszą platformę lekarze będą w stanie zdalnie udzielić zwolnienia i to jest coś, co tak naprawdę funkcjonuje od wczoraj. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że pan minister takich uprawnień nam dał. Infolinia jest bezpłatna i działa od 8 do godziny 20. Poradę lekarską można uzyskać pod numerem 22 505 11 88. W kilkunastu miejscach w Polsce, m.in. w Szczecinie, Warszawie i Gdańsku, agenci CBA przeszukiwali siedziby wybranych firm. To w związku ze śledztwem dotyczącym fałszywych faktur na kilkaset milionów złotych. Agenci ze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Krajową w Szczecinie prowadzą śledztwo związane z wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur VAT. Ich wartość to co najmniej 710 milionów złotych. Funkcjonariusze CBA przeszukali siedziby podmiotów zaangażowanych w obrót gazem, a także osób związanych z tym korupcyjnym procederem. Informował rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Strażacy opanowali pożar magazynu zbożowego w Gdyni. Nie ma poszkodowanych. Ogień pojawił się po 9:00, informuje rzecznik pomorskiego komendanta Straży Pożarnej Marian Hinca. W tym magazynie składowane były materiały organiczne, śruty sojowe. Pożar był bardzo mocno widoczny na terenie Gdyni, bardzo duże zadymienie. W tej chwili na miejscu działa ponad 30 zastępów Straży Pożarnej. Pożar w chwili obecnej jest opanowany, nie ma zagrożenia rozprzestrzenienia się tego pożaru. Kompletnie zniszczony jest drewniany dach budynku. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Katastrofa kolejowa we Francji. W okolicach Strasburga wykoleił się pociąg TGV. 21 osób zostało rannych. Skład jechał ze Strasburga do Paryża. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Pociąg pędzący z prędkością 270 km na godzinę zsunął się z torów. Wagony nie przewróciły się. Według ocen ekspertów francuskich kolei państwowych SNCF przyczyną wypadku było obsunięcie się ze skarpy podmytej ulewnymi deszczami, jakie w ostatnich dniach przechodzą nad Francją. Motorniczemu udało się uruchomić hamulce awaryjne, dzięki czemu skład pociągu nie wykoleił się, lecz z torów zsunęły się 4 pierwsze wagony. W ten sposób udało się uchronić pozostałych pasażerów. Wersję kolei potwierdziła obecna na miejscu

przekonania, przekazania ciepłych, nawet wzruszających życzeń. Choć zapewne to także dzień, w którym przypominamy sobie o niezliczonych, czasem ryzykownych żartach. A mama na długo u nas zostanie? Pyta zięć, nieco przerażony nagłą wizytą. No tak długo, jak tylko zechcecie. Pada odpowiedź. Ojej, to nawet herbaty mama się nie napije. A być może, proszę Państwa, opinia o teściowych jest niesprawiedliwa. Ciekawe, co sprawiło, że stały się synonimami uszczypliwych złośnic, wtrącających się we wszystko, psujących relacje między małżonkami. Może przyjęty, utrwalony zły obraz powoduje, że a priori źle nastawiamy się do teściowej. A wiadomo, że jeśli wieszamy strzelbę na ścianie, no to kiedyś wystrzeli. Są rodziny, w których relacje między paniami, mamą, małżonką układają się znakomicie. Po prostu obie zgodnie narzekają na syna i partnera. Panie doszły do wniosku, że mają do czynienia z osobnikiem beznadziejnym, na którego nigdy nie można liczyć. Proszę o telefony 73 na początku 22, choć pamiętajmy, jak to mawia mój znajomy, że grzebiemy w bombie. Dziś pytanie, czy z teściową da się żyć? 73 na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest profesor Tomasz Grzyb, psycholog Uniwersytet SWPS Wrocław. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Wśród dzień tych pytań, dobry. Które pan zadał na początku, powinno pojawić się jeszcze jedno. Kiedy pan tak wymieniał różne ciekawostki, zastanawiam się, dlaczego Dzień Teściowy jest połączony ze świętowaniem rocznicy śmierci Józefa Stalina. Taki żarcik na początek. Słyszę, że żarty się pana profesora trzymają. No dobrze, ale skoro zaczęliśmy od żartów, skąd tak dużo żartów o teściowych? Dlaczego żartownicie uparli się właśnie na teściowe? Może przygnieceni codziennością mężowie chcą w ten sposób odreagować, pocieszyć się chociaż żartem? Może tak w istocie być. No, pamiętajmy, że bardzo często próbujemy żartować dość wisielczo z tych rzeczy, na które wydaje nam się nie możemy wpłynąć i które wydaje nam się w ogromny sposób kształtują nasze życie. Myślę, że po części jest to spowodowane tym, że teściowa jest dosyć widoczna. W każdym razie taka teściowa, która może stać się obiektem żartów, jest po prostu wdzięcznym tematem do tego, żeby sobie na jej temat pożartować, już niezależnie od tego, czy żartuje synowa, czy zięć. Więc rzeczywiście takich żartów jest sporo. Niektóre z nich są lepsze, niektóre gorsze, ale pamiętajmy, że żarty zawsze mówią o pewnych ekstremach. Nie każda teściowa tak wygląda, nie każda teściowa tak się zachowuje, a mówię to z pełną świadomością tego, że być może i moja teściowa słucha tego, co mówię właśnie teraz. Szczęściarz po prostu. Teściowa z gruntu pana zdaniem jest zła, czy też nastawienie, takie traktowanie zawsze przeze mnie na sztywnych łapach powoduje, że najczęściej tych dobrych relacji po prostu nie sposób ułożyć. Nie, ja nie powiedziałbym, że najczęściej tych dobrych relacji nie sposób ułożyć. Rzeczywiście przed tym programem próbowałem znaleźć jakieś dane dotyczące tego, jak się teściowe postrzega, jak rzeczywiście one mogą wpływać na dobrostan związku małżeńskiego. I w istocie ci, którzy rozwiedli się w czasie do 2 lat od zawarcia związku małżeńskiego, bardzo często wskazują na teściową jako powód, ale nigdy nie mamy gwarancji, czy to nie jest jakaś wymówka. Nigdy nie mamy gwarancji, czy to nie jest tak, że to jest po prostu bardzo wdzięczny obiekt do oskarżeń. Ja rozumiem, ale te relacje często są trudne, bo przecież zawsze dziecko będzie dla matki najważniejsze. Nawet to dorosłe. Zatem zawsze teściowa będzie lustrowała partnerkę, partnera dziecka pod kątem przydatności dla dziecka. Czyż nie jest tak? Drogi panie redaktorze, wiem skądinąd, że pan nie porusza się motocyklem, ale spróbujmy wykonać pewien eksperyment myślowy. Proszę bardzo, jeśli dam radę oczywiście i nadążę za panem. Wyobraźmy sobie, że jest pan właścicielem motocykla, żeby nie wymieniać marki wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych w Milwaukee. Tak. Ma pan ten motocykl od kilkunastu lat. Bardzo pan o niego dba. Tak. Dolewa do niego właściwego oleju, wymienia go we właściwym czasie, dba o pasek zębaty, o gumienie i tak dalej, i tak dalej. I nagle przychodzi taki moment, w którym już pan przestaje jeździć tym motocyklem i ten motocykl zaczyna być obiektem zainteresowania kogoś innego. Pan oddaje ten motocykl i ten ktoś już się tym motocyklem zajmuje, ale robi to na swój sposób. Inaczej. Czy nie będzie tak, że pan za każdym razem będzie przekonany, kurczę, to nie tak, przecież ten olej trzeba wlać inaczej, kiedy indziej, po sezonie, a nie przed sezonem i tak dalej, i tak dalej. Być może. Ta moja światła metafora może coś nam jednak pokazuje. Oczywiście to jest pewien problem. Z tym, że zrozumieć znaczy wybaczyć. Jeżeli pomyślimy o teściowej jako o osobie, która przez ileś tam lat, przez kilkanaście lat uważała, że robi wszystko, co najlepsze dla swojego dziecka, to nawet jeżeli ten ktoś, kto teraz jest... Ta żona będzie mistrzem świata, to i tak to nie pomoże, tak? Zawsze będzie trochę inaczej. Ale tutaj dochodzimy do sedna sprawy i na moment chciałbym być poważny. Nie możemy traktować naszych dzieci jak motocykli. To nie jest tak, że nasze dzieci są obiektem nieustannego ulepszania, nieustannego doskonalenia i w momencie, w którym one zaczynają żyć własnym życiem, to my tego myślenia nie kończymy. No nie, tak, tyle tylko, że takie te toksyczne relacje często kończą się źle. Trudno oczywiście generalizować, ale kończą się pretensjami, awanturami, czasem rozwodami. Być może zatem zastanawiam się, może błądzę, że w tej konstrukcji rodzinnej jest coś takiego, co zawiera taki błąd genetyczny, że bardzo często te geny decydują o wybuchu choroby. Błąd genetyczny to może zbyt daleko idące porównanie, ale powiedzmy sobie, że rzeczywiście u podstaw każdego konfliktu pomiędzy teściową a synową, teściową a zięciem, leży nie do końca właściwa relacja pomiędzy matką a dzieckiem. To znaczy taka relacja, w której to dziecko traktuje się no jak właśnie obiekt, który ciągle jest ulepszany, któremu ciągle się wszystko ułatwia, który jest naszym wspaniałym projektem do pokazania się i do dbania o, ale nie jest wolnym człowiekiem, który sam może podejmować decyzje i sam wybiera to, co dla niego, dla niej najlepsze. Mam takie wrażenie, choć nie ma takich badań, że częściej te gorsze relacje z teściowymi mają panie. No bo ten ukochany syn, zresztą pan może mimowolnie posłużył się też tym przykładem. Ten ukochany syn, duma rodziców, obiekt wieloletnich inwestycji emocjonalnych, finansowych, trafia do źle ocenianej żony, która nawet kotletów mielonych wiadomo, że usmażyć nie potrafi. No i co? Zaczyna się po prostu wojna. Chyba częsty to model takiego rozwoju sytuacji. No niestety tak może być, ale zwróćmy uwagę, że znowu jest to związane z niewłaściwą relacją pomiędzy matką a synem. Jeżeli ta relacja jest sensowna, jeżeli ta relacja zakłada, że to dziecko, ten syn wie doskonale, co jest dla niego dobre i wybiera i ponosi konsekwencje tych wyborów, to problemy pomiędzy synową a teściową nie powinny się specjalnie często pojawiać. Oczywiście, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie znaczy, że w momencie, w którym nasze dziecko staje się partnerem kogoś, kogo wybiera na swojego towarzysza życia, to my się powinniśmy kompletnie wycofać i przestać się czymkolwiek interesować. Nie, absolutnie nie. Możemy pytać, możemy uczestniczyć w tym życiu na tyle, na ile ta nowa rodzina tego chce. Możemy zaoferować pomoc, kiedy wydaje nam się, że taka pomoc jest potrzebna czy konieczna. Ale kiedy usłyszymy słowo nie, mamusiu, dziękujemy, no to jest moment, w którym powinniśmy się wycofać. No. Ja pochodzę ze Śląska i tutaj jest taka bardzo dobra tradycja, która mówi, że młodzi ludzie, którzy zakładają swoją rodzinę, powinni mieszkać od swoich rodziców w takiej odległości, żeby chcąc się nawzajem odwiedzić, trzeba było przynajmniej wziąć rower. Tak, i tu dochodzimy do takiego aspektu finansowego, ekonomicznego. O tym również dzisiaj w rozmowie z Pawłem Sataleckim, ekonomistą, za kilkanaście minut. Profesor Tomasz Grzyb, psycholog, Uniwersytet SWPS Wrocław, jest moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się przed godziną 13, prawie 18 minut po południu. 7 trójek na początku, 22. Czy z teściową da się żyć? Polecam naszą stronę internetową. Tam jak zwykle sonda pani Joanno. Witam. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałam się podzielić swoimi doświadczeniami z moją teściową i są one bardzo dobre. Bardzo mi się podobało sformułowanie pana psychologa, który mówił o traktowaniu swojego dziecka jak motocykl, który trzeba ulepszać. I myślę, że w tym tkwi jakaś głęboka prawda. Im bardziej teściowa żyje swoim życiem, jest w coś zaangażowana i nie tylko syn jest obiektem jej zainteresowania, tym lepiej dla wszystkich, tak? Tym lepiej dla wszystkich. Moja teściowa jest osobą wesołą, uśmiechniętą. Jest już na emeryturze, ale dużo podróżuje, zwiedza i przyjemnie się z nią spotykam, bo ma w sobie dużo, dużo humoru i dużo takiego optymizmu. Oczywiście zdarzają się chwile, kiedy teściowa może się zdenerwować, no tak jak każdy człowiek. Chwila grozy. Chwila grozy nie może następuje, ale zwykle trwa krótko, a cenię w niej najbardziej to, że mówi, o co jej chodzi. Ciekawe, pani Anno, jakie doświadczenia mają inni. Pan Paweł napisał, to pan zadał pytanie, czasem się nie da, ale co zrobić? Na wszelki wypadek staram się czasem, żeby moja teściowa też sobie zadawała pytanie, czy da się żyć z zięciem. Pani Mario, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Pozdrowienia z Giżycka. Ja chciałabym powiedzieć, że ja z moją teściową dzielę święto, ponieważ ja jestem dentystką. Dzisiaj też jest dzień dentysty. No a teściowa jest teściową i chciałabym powiedzieć, że my mamy ze sobą takie, powiedzmy, doświadczenie, że 2 tygodnie po naszym ślubie zmarła mama mojej teściowej i to wydarzenie po prostu nas do siebie na tyle zbliżyło, że mamy do tej pory naprawdę fantastyczne relacje i jest to osoba po prostu bardzo ciepła, w ogóle nie wtrącająca się, pozwala nam żyć tak jak chcemy, nawet jeżeli jakieś tam błędy popełniamy po drodze, to po prostu trzyma to na dystans. Oczywiście też dystans taki odległościowy też ma znaczenie, bo żyjemy no prawie 500 kilometrów od siebie. Natomiast no jeżeli słyszę gdzieś dowcipy takie o teściowych, naprawdę złośliwe, to zawsze mówię hola, hola, nie zawsze tak jest. Pozdrawiam serdecznie. Znam inne przykłady, rozumiem. Słuchacz podpisany niewolnik napisał oczywiście, że z teściową da się żyć. Trzeba sobie tylko odpowiedzieć na pytanie, po co to robić, po co się tak męczyć. Pyta słuchacz pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Andrzej Figurski z tej strony. Panie Kubo, da się żyć i to nawet w zgodzie. Były oczywiście jakieś między mną a teściową jakieś delikatne tarcia, ale jak pański gość powiedział, no nie wiedziałem kiedy i jak ten olej zmieniać. Ja mieszkam z moją teściową na jednej działce, no czyli bardzo blisko i to także ma swoje dobre strony, bo można babci było podrzucić dziewczyny na przechowanie. Aha. Ja należę do tego grona tych zięciów, którzy chwalą sobie swoją teściową. Ale ja jeszcze chciałbym poruszyć temat bliski dzisiejszym rozważaniom, bliski mnie, bo od prawie 3 lat dotyczy mnie te moje przemyślenia. A co z teściami? Jakoś czuję się taki pominięty, a też ciekawy bym był i chciałbym usłyszeć, co o teściach pan, mówią zięciowie. Jak doczekamy się, panie Andrzeju, dnia teścia, to wtedy wrócimy do tematu. Pan Piotr napisał, a czy wie pan, czym różni się wizyta od wizyty? Wizytacji. Kiedy przychodzi mama, to jest wizyta, kiedy teściowa, wizytacja. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, panie Krzysztofie. 22 minuty po południu. 7 trójek na początku, 22. Pan Andrzej. A może pan Krzysztof już? Panie Andrzeju, witam, halo? Krzysztof Piasecki, zatem satyryk. Posłuchajmy. Mało tego, że się da, to trzeba. Nie, nie, bywa tak, że naprawdę są bardzo miłe osoby. Relacja jest inna między córką a teściową i synem a teściową. Obawiam się, że między synem a teściową jest gorsza, ale może się mylę. W każdym razie ja uważam, że teściowa to jest bardzo w porządku osoba, bo dzięki niej mamy tego partnera, którego mamy, bo tak to byśmy nie mieli. Jest za co dziękować, prawda? Pani Anno, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna z Torunia. Chciałabym dołączyć do głosu poprzednich pań wypowiadających się na temat teściowych. Myślałam, że będę tutaj w opozycji, ale nie. Też mam bardzo pozytywne doświadczenia z moją ukochaną teściową Basią. Jestem synową od lat 30. Mamy za sobą też lata, gdzie razem mieszkałyśmy i no jest pięknie, po prostu jest pięknie. Pan teściowa Karol napisał, kochana. Pozdrawiam, teściowa potrafi być trudna, ale dlaczego nie mówimy o teściu, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z ukochaną, jedyną córeczką tatusia. Pan Piotr, panie Piotrze, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja bym chciał powiedzieć o tym, że ja uważam, że mam bardzo dobrą teściową i też jako też matka, znaczy babcia naszych dzieci, ale wynika to może z tego, że teściowa mieszka około 200 kilometrów od nas i widujemy się powiedzmy raz w miesiącu. Nie wiem, jak to by wyglądało, kiedy mieszkalibyśmy niedaleko siebie i widywali się codziennie, bo tak też było z moim czyli szpadem, panie Piotrze, który... dochodzimy do wniosku, że odległość ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi tak, o rozwój miłości, tak? A widzę to po tym, że jak mój szwagier, mąż mojej siostry, mieszkał daleko od teściowej, no to był bardzo dobrym zięciem. Teściowa też była bardzo dobrą teściową, ale kiedy przeprowadził się tak w odległości powiedzmy kilometra już, no to widziałem, że zaczęły się te opinie zmieniać. A też mogę jeszcze krótki żart? Proszę bardzo, oby nie ryzykowny. Zięć widzi, że teściowa bierze rower i pyta. A gdzie mamusia jedzie rowerem? Do cmentarz. A kto rower przyprowadzi? Pan Artur napisał, pozdrawiam zięcie do teściowej, u której mieszka, wychodząc na zakupy. Mamusiu, idę do sklepu, coś ci kupić, sobie kup, mieszkanie. Pan Michał, panie Michale, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry panu. Wszystkim słuchaczom. Na początku chciałbym powiedzieć pewien wierszyk, z którego w sumie moja druga mama i mój drugi tata sami ten wierszyk opowiadają, się śmieją. A mianowicie, tutaj na wschodzie coś takiego funkcjonuje. Szła teściowa przez las, pogryzły ją żmije, żmije wyzdychały, a teściowa żyje. Moja mama jest najcudowniejszą osobą, jaką znam. Bardzo chętną pomocy, wszystkie nerwowe sytuacje w rodzinie łagodzi, chociaż sama krzyczy przeokrutnie, że ją na całą wieś słychać. Tak jak zresztą moja żona i moja szwagierka. Także mamo, jeśli mnie słyszysz, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo, witam słuchaczy. Pana. Zapominamy o jednej rzeczy. Duże znaczenie w relacjach z teściową mają nie tylko obie strony, czyli w tym wypadku ja i moja teściowa, ale również moja małżonka i to, jaki jest jej stosunek do naszej relacji i do swojej mamy. Ja doświadczam często, że wiele niesnasek pomiędzy moją żoną i jej mamą przenosi się na mnie i odwrotnie, jeżeli moja żona potrafi odpowiednio zachować się w tych relacjach, to ja również staram się z szacunkiem traktować moją teściową, którą skądinąd lubię, choć to nie jest łatwa relacja. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pani Małgorzata napisała. U mnie sytuacja jest odwrotna. Gdy jadę z mężem odwiedzić moich rodziców, zawsze się nasłucham przy obiedzie od mamy. Boże, jaki on głodny. Weź sobie dokładkę. Moja córka to cię po prostu zagłodzi. Pan Mateusz. Panie Mateuszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja troszeczkę z innym problemem, mam nadzieję, że słuchacze mi pomogą. Moja teściowa jest nadmiernie chyba kochająca, znamy się od 17 lat i kiedyś nieopatrznie powiedziałem, że robi najlepsze mielone na świecie. Mhm. I nie chcę kłamać, nawet jak mnie nie ma w weekend u teściowej, to te mielone przywozi moja żona w słoiku, a prawda jest taka, że są najgorsze na świecie. Także pozdrawiam gorąco. Pan Tomasz ukuł teorię, mianowicie brzmi tak. Miłość do teściowej rośnie wprost proporcjonalnie do odległości, w której się znajduje. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Bardzo miło, że się dodzwoniłem do pana. No ja natomiast uważam, że większość teściowych jest bardzo dobrych, ale tych, które nie mieszkają bardzo blisko siebie, bo zawsze jak ktoś mieszka u rodziców, to zawsze jakieś niesnaski powstają. Ja mam teściową, która mieszka 23 km ode mnie i ją bardzo serdecznie pozdrawiam, bo jest bardzo miłą i ciepłą osobą i nigdy się do nas nie wtrąca i pozwala nam żyć naszym życiem. Także pani Anna napisała, pozdrawiam pana, moja teściowa robiła mi podgórkę, kiedy zaczęłam się spotykać z jej synem jedynakiem. Ale kiedy tylko doszło do ślubu, postanowiła, że nie będzie się wtrącać i muszę przyznać, że choć mieszkamy drzwi w drzwi, teściowa dzielnie dotrzymuje słowa. Pan Marian z nami, panie Marianie, halo? Panie Marianie! Witam pana, panie Kubo. Witam. Zanim zacznę mówić o swojej teściowej, powiem dowcip króciutki. Synek pyta ojca, tatusiu, czemu babcia tak ucieka zygzakiem? Nie gadaj, mówi tata, tylko podawaj naboje. Ale to absolutnie nie dotyczy mojej teściowej. Aha. Moja teściowa jest wspaniałym człowiekiem, to nie żaden Herod. Baba jest sympatyczna, pełna humoru. Witam mnie z radością, jak tylko przychodzimy do niej z wizytą. A nasze wnuki i prawnuki kocha jak nikt inny na świecie. Jeżeli chodzi o teściową, to uważam, że nie mogłem wybrać w życiu lepiej. Pozdrawiam pana. Pozdrawiam pana. Pan Jacek napisał, najprzyjemniejsze momenty są wtedy, gdy teściowa przyznaje mi rację, a nie swojej córce, czyli mojej żonie. Pan Robert. Panie Robercie, witamy. Halo? No witam. Witam. Chciałem pana. Się podzielić taką akurat informacją, że może szczęście, nieszczęście mam takie, że mam dwie teściowe, ponieważ udało mi się kiedyś rozwieść i efekt jest taki, że za pierwszym razem źle trafiłem z żoną, natomiast teściów byłych mam wspaniałych, A obecni teściowie, no niestety, do domu ich za bardzo nie wpuszczam, ponieważ nie da się z nimi żyć. Natomiast właśnie była teściowa jest taką dobrą osobą, że jakby trzeba było, to bym... Gdyby potrzebowała mojej nerki, to bym jej dał. Pani Anna napisała, moje doświadczenia nie są najlepsze. Teściowa mnie po prostu nie lubi, bo mam swoje zdanie. Nie boję się tego zdania wyrażać, a dzieci wychowujemy z mężem po swojemu. A najgorsze, że moja teściowa nie docenia swojego syna. Również pan Dariusz jeszcze. Witamy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Mam rozwiązanie dla pana, który ma problem z mielonymi kotletami. Proszę zostać wegetarianinem, a teściowa się nie obrazi. No wie pan, te wegetariańskie też można koncertowo spaprać. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Jacek z Częstochowy. Ja chciałem powiedzieć, że na swoją teściową, nie mówię teściowa, tylko mama. Mam z tą osobą bardzo dobry kontakt. 20 już parę lat. Tak naprawdę... bardziej bierze moją stronę czasami niż swoje, także ja nie wiem, te dowcipy o teściowych jakoś mnie nie ruszają i nie rozumiem ich czasami. Anna Pietruszka Druszcz, trenerka firmy szkoleniowej Synergis. Jesteśmy tak bardzo w Polsce obłożeni stereotypem teściowej i w ten stereotyp możemy sobie włożyć różne określenia i oceny, krążące również w opinii publicznej żarty dotyczące teściowej, tworzy jej nieprzychylny wizerunek. Natomiast w dużej mierze teściowa jest osobą, która zazwyczaj stara się być przychylna rodzinie, więc myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, żeby starać się w opinii publicznej odczarowywać wizerunek teściowej. 12.30, moim gościem jest Paweł Satelecki, ekonomista. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Zaprosiłem pana, bo pomyślałem, że relacje w rodzinie, relacje między rodzicami a dziećmi, relacje z udziałem teściowej determinują w dużym stopniu pieniądze, albo szerzej ekonomia. Przecież jeśli ktoś skazany jest na przykład na wspólne mieszkanie z rodzicami męża albo rodzicami żony, no to szansa na detonację jest niemała, prawda? Można się z tym rzeczywiście zgodzić. Ja starałem się popatrzeć na taką teściową, do której jestem jak najbardziej pozytywnie stawiony, zresztą do wszystkich teściowych, jak można by mówiąc brzydko zmonetyzować taką teściową, czyli z punktu widzenia finansów, domowego budżetu, i wyszło mi na to, że teściowa jest bardzo wartościowym aktywem takiego potencjalnego gospodarstwa domowego, no bo jeśli teściowa jest w starszym wieku, no to otrzymuje dzisiaj emeryturę, a ta emerytura została niedawno podwyższona o 100 zł do 1200 zł. Emerytury są waloryzowane, czyli nie straszna jest w pewnym sensie inflacja, która obecnie jest bardzo wysoka, więc jest to też stały dochód. Czyli krótko mówiąc, sugeruje pan, że oto mamy niezłe źródło bezzwrotnych pożyczek na przykład, tak? Można tak powiedzieć. Zresztą banki bardzo przychylnie patrzą na ludzi, którzy otrzymują stałe świadczenia socjalne od państwa, które nigdy nie będą zabrane, bo ich zdolność kredytowa no jest lepiej liczona niż na przykład bardzo młodego człowieka, który dopiero rozpoczął karierę zawodową. Ale być może, o ile te pożyczki są bezzwrotne, no to one nie są bezprocentowe. Tyle tylko, że w grę wchodzą czasami, w grę wchodzi oprocentowanie emocjonalne. A i dotknął pan bardzo sensytywnego tematu, bo jeśli by teściową potraktować tak jak biznes, już mówiąc o tych monetyzacjach, no to w biznesie wszyscy wiemy, że najważniejsze są relacje. I te relacje, żeby ten biznes mógł się toczyć dobrze, trzeba bardzo dobrze utrzymywać, podtrzymywać, a nawet rozwijać. 27 lat, tyle przeciętnie według badań Eurostatu żyje Polak pod wspólnym dachem z rodzicami. To jest to 2 lata dłużej niż przeciętny Europejczyk, ale na przykład aż o 9 lat później Polak się usamodzielnia, aniżeli przeciętny Szwed. To brak pieniędzy powoduje, że później usamodzielniamy się? Myślę, że zdecydowanie tak. To nie, my Polacy nie są, nie jesteśmy takim narodem, który chce żyć koniecznie w takim jednym mieszkaniu, M2 z teściowymi i tak dalej. Chodzi o brak pieniędzy. Dzisiejszy rynek nieruchomości i sprzyja, i nie sprzyja, żeby móc wyprowadzać się do nowych mieszkań, bo ceny są bardzo wysokie, ale z drugiej strony buduje się też bardzo dużo. Więc myślę, że ta średnia eurostatowa będzie się zmniejszać na korzyść właśnie tego krótszego okresu mieszkania z rodziną. rodzicami. To już nawet widać, bo nieco ten wiek wyprowadzki stał się niższy po prostu w porównaniu z tym sprzed 5 czy 6 lat. W tych relacjach rodzinnych bywa i tak, że mamy do czynienia z zamożną teściową. I ta zamożna teściowa reguluje relacje, posługując się bronią finansową. Trudno nie kochać teściowej, która na przykład funduje wakacje, prawda? A z drugiej strony łatwo o irytację, kiedy mamunia pomocy odmawia. No tak, no to tutaj wchodzimy już, ja można by zażartować pewną ekonomię behawioralną, czyli jak patrzeć na z punktu widzenia finansów, na finanse z punktu widzenia takiego zachowania międzyludzkiego. Będzie to się ukryć, że bogata teściowa będzie miała duży wpływ, tak jak jest to w ekonomii. Większa waga teściowej w budżecie domowym po prostu będzie powodowała to, że jej zdanie będzie bardziej się liczyć. Znów patrząc przez pryzmat biznesu, tak to w życiu jest, że ten, kto ma więcej akcji, więcej aktywów, ma więcej do powiedzenia. No, warto pamiętać też jeszcze może o tym, że bogata teściowa kiedyś ten majątek prawdopodobnie trafi do nas z powrotem w jakimś sensie. A właśnie, cieszę się, że doszliśmy do tego momentu, bo kiedyś pewna pani komentująca złe relacje w rodzinie, zerwane więzi, powiedziała, bo w życiu zawsze chodzi albo o miłość, albo o pieniądze. Paradoksalnie nadmiar pieniędzy potrafi troszkę napsuć krwi. Jeśli dwie młode rodziny liczą na schedę po rodzicach, no to nieszczęście rodzinne łatwo. No to znów mi przychodzi, proszę wybaczyć za taką kliszę trochę, ale jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie i trudno jest, żeby liczyć tylko i wyłącznie na pieniądze naszych rodziców, teściów. Warto po prostu samemu oszczędzać, zarabiać. Przy czym można się wiele rzeczy nauczyć od starszych naszych osób, bo oni, te pokolenie poprzednie, jest przyzwyczajone do tego, żeby oszczędzać, żeby nie wydawać za dużo, żeby nie brać za dużo kredytów. A dzisiejsze nasze młodsze społeczeństwo żyje troszeczkę inaczej. Więc na pewno taką naukę można pobrać dobrą. Czyli dochodzimy do wniosku, że wolny jesteś wtedy, kiedy masz niezależność, wolność finansową? Zdecydowanie tak. Paweł Satalecki jest Państwa gościem, ekonomista. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo? Pan Jerzy może najpierw. Panie Jerzy, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Na Podhalu jest schodliwa taka opowieść o teściowej, jak to prosi swojego zięcia Jędrusia, żeby jej załatwił miejsce na pęksowym bzysku z cmentarzu dla zasłużonych. No i Jędruś, zięć, odpowiada: dobrze, teściowo, ale no jutro macie być gotowa. Nie mogę już się doczekać dnia teścia, kiedy teść w tym opowiadaniu zastąpi teściową. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pan Jacek. Panie Jacku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Wychodzę z założenia, obserwując swoich znajomych, że każde pokolenie powinno żyć oddzielnie, tak samo z teściami. Odległość 100 godziny jazdy to jest odległość bezpieczna, z tego względu, że bardzo dużo problemów wiąże się ze wspólnego mieszkania. Wiele rozwodów jest z tym spowodowanych, także jestem za tym, żeby mieszkać oddzielnie. Pan Bogdan napisał: moje relacje z teściową są super. Mieszkamy w jednym domu, wspieramy się wzajemnie. W młodości pomagała nam przy dzieciach, teraz my pomagamy jej po prostu na starość. Pan Maciej. Panie Macieju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że moja teściowa jest tak kochana, że należy się jej korona, koronawirus. Dziękuję. Ktoś napisał: słuchaczka, nie mam już męża, bo mu się znudziło, ale teściową mam nadal, cudowną, dobrą, która nieustannie powtarza mi, że jestem dla niej jak córka. Pozdrawiam cię, Krysiu, napisała słuchaczka. Pan Zbigniew z nami. Panie Zbigniewie, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubu, ja się dzisiaj troszkę z panem podroczę. Proszę bardzo. Myślę, że jest pan troszeczkę niesprawiedliwy. Może to jest wina tylko tego, że jest tylko jedno święto, a nie ma, chyba że ja nie wiem, ale Dzień Świekry. No tak, to ciekawy zresztą aspekt językowy. No wszyscy rzucają te fantastyczne i mniej fantastyczne kobiety do jednego worka, mnie to nie przeszkadza, ale w niektórych rejonach ktoś mógłby się obrazić. To prawda, bo ta świekra wciąż jest używana, chociaż mam wrażenie, że wypierana właśnie przez teściową za każdym razem, bez względu na te relacje, czy to mama córki, czy mama syna. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, ja kiedyś mówiłem, aż się teściowa rozpłakała. Mówiłem o kawałach do teściowej, ale myśląc o teściu. Ona się rozpłakała. Moja teściowa ma na imię Helenka. Mamusiu, pozdrawiam cię. Cześć. Panie Zdzisławie, dzień dobry. Tu Trójka. Halo? Kłaniam się, panie Kubo. Panu, witam. Krótko postaram się. Pierwsze, straszne pretensje do pana, że temat, który mógłby zająć 12 godzin, pan dał tylko niecałą godzinę. Druga sprawa, że teściowe to ja bym dzielił tak od minus 1 do plus 1. No. A dlaczego taka klasyfikacja? Bo są różne. No, nie ma jednej teściowej. Czyli więc... stąd kłopot z odpowiedzią na pytanie, czy z teściową da się żyć, tak? No właśnie, no. U mnie jest minus 1, dlatego że wszyscy wiedzą naokoło, moi znajomi, że jestem najmądrzejszy, oprócz teściowej. No, rozumiem. I nie ma szans. A co do odległości, to już na koniec, to mój taki znajomy, kolega, przyjaciel twierdził, że teściowa powinna być minimum na rzut kamieniem. Pan Kuba napisał, ja ze swoją teściową żyję bardzo dobrze, natomiast moim przyszłym, hipotetycznym zięciom to ja już współczuję. Pani Katarzyno, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć o swojej teściowej, że jest najcudowniejszą osobą na całym świecie. Zawsze w dzień teściowej dzwonię do niej z życzeniami. Dzisiaj zresztą już też zadzwoniłam. Bardzo się ucieszyła i bardzo się śmiała z tego, że tylko jedna synowa pamiętała. I chciałam powiedzieć, że trzeba dać szansę teściową. Ja z moją teściową od pierwszego dnia, kiedy się poznałyśmy, miałyśmy wspaniałe stosunki między sobą. Bardzo ją lubię. Serdecznie pozdrawiam cię, Halinko, Pacanowa i wszystkie teściowe. Pan Janek napisał, z teściową oczywiście da się żyć w zgodzie. Moja teściowa ma ten zasadniczy problem, że w wyniku zaskakującego chichotu losu Saba sobie mnie wybrała. Sprzedała mi córkę w 5 minut. Zatem teraz nie ma żadnego prawa, aby narzekać. Pan Bogusław jeszcze z nami. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wsiadam do samochodu, a tu program o teściowej. Jadę właśnie do teściowej. 200 kilometrów mam. Z życzeniami. Także pozdrawiam i niech jak słucha radia, niech się przygotuje obiad. Dobry, ale, dziękuję. I rozumiem, ale w jakiejś konkretnej sprawie, panie Bogusławie, ta wizyta? Nie, odwiedzić dzień teściowej. A, do tego stopnia. Pozdrawiam pana. Pan Radosław jeszcze. Panie Radosławie, halo. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, że ja miałem bardzo duże szczęście, jeśli chodzi o teściową, ale moja żona już trochę mniejsze szczęście. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkie teściowe. 19 minut pozostało do 13. Czy z teściową da się żyć? 7 trójek. Na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam sonda jak zwykle. Pani Michale, halo? Dzień dobry, Michał Miłoch. Chciałem powiedzieć, że moja teściowa, nie znam lepszej kobiety jak moja teściowa. Natomiast teściu można by mieli zawsze, jeżeli chodzi znowu o moją mamę, to jest teściową woi rodem, a moja żona no, współczuje synowej i zięciowi. Ktoś napisał, słuchaczka, ja teściowej nie mam, ale obserwuję relacje mojej siostry i jej teściowej. Mieszkają w jednym domu i teściowa jest do rany przy uszy, dopóki nie przyjedzie jej córka mieszkająca za granicą. Wtedy okazuje się, że moja siostra robi wszystko źle, źle gotuje, źle wychowuje dzieci, źle prowadzi dom. Kto teraz, bo straciłem już orientację, pan Robert, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu. Kłania się Robert, inaczej zwany Luis. Chciałbym dobre słowo powiedzieć, bo też jestem szczęściarzem. Mam bardzo dobrą teściówkę. Celowo mówię teściówka, nie teściowa. Dobre relacje wiążą się z tym, że podstawa to nie mieszkać razem, ale też trafić na dobrego człowieka, no bo to jest najważniejsze. A powiem jeszcze ciekawostkę. Jestem miłośnikiem zabytkowych garbusów i ogórków. Jeżdżę na imprezy tego typu, co roku kilkanaście i kiedyś w 2011-2012 roku zabrałem teściówkę moją. No i co niektórzy się pukali w głowę, Luis, co ty robisz? Ale poczekajcie, będziecie się witać jak z przyjaciółką i tak rzeczywiście jest. A potem zazdrościli, jak słyszę, pani Małgorzata komentuje, ilu dorosłych ludzi ma dobry kontakt, wyśmienity klimat w domu, mieszkając tylko z własnymi rodzicami. Im bliżej, tym trudniej, uważa pani Małgorzata, bo wszyscy mają swoje wyobrażenia na każdy temat, potrzeby, różne nawyki i trzeba naprawdę wybitnych umiejętności, taktu, zdolności, żeby umieć się w tym wszystkim odnaleźć. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry panu. Się witam. Ja chciałem małe sprostowanie odnośnie tej świekry, bo to nie jest tak, że to w jakichś tam rejonach Polski tak mówią, tylko teściowa to jest matka żony, a świekra to jest matka męża. Tak, to tak jest. Tak. Tak, owszem, tu zgoda. Ale do tej świekry może wrócimy w naszym cyklu Co w mowie piszczy. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, Piotr Kielce, pani Kubo, pozdrawiam pana i słuchaczy. Udało mi się drugi raz pod rząd, drugi dzień pod rząd dzwonić. Ja też trafiłem fajną teściową i tak króciutko, no życie każdemu takiej teściowej, tak pośmieszkujemy na koniec. Czy kojarzy pan, co to są mieszane uczucia? No, pewnie nie. No, jak teściowa wpadnie w przepaść, no, tylko naszym samochodem, to tak na koniec. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam pani Kubo. Witam, witam. Ja mam super teściową, także widzę ją raz do roku i bardzo mi to cieszy. Natomiast moja żona również się cieszy, że teściową widzi raz do roku albo raz na dwa lata, bo mieszka 8000 km dalej. Żyjemy spokojnie i szczęśliwie. Dziękuję. Jeszcze pan Jarosław. Panie Jarosławie. Witam, panie Kubo, jeszcze raz się tutaj chciałem przywitać. Ja chciałem ze swojej strony obalić wszelkie mity dotyczące relacji zięciów z teściowymi. Ja mam teściową, z którą i mieszkałem jakiś czas, i nie mieszkamy teraz razem. Relacje są cały czas perfekcyjne i ja tylko od ciebie chciałbym wszystkim życzyć takiej teściowej jak moja. Za kwadrans 13. Krzysztof Skiba, muzyk. Posłuchajmy. Teściowa oczywiście to jest evergreen, czyli zawsze świeży temat, zawsze modny temat dowcipów, skeczy kabaretowych. Należałoby się zastanowić może nad tym banalnym, tak by się wydawało, tematem, dlaczego to teściowa jest tak upiornie przedstawiana w tych wszystkich żartach, takich tak zwanych sucharach weselnych, a nie teść. Teść raczej jest pokazywany jako taki swojak, ma taki wizerunek jednak takiego, że to można go po plecach poklepać, a to napić się można z teściem. Natomiast teściowa to jest zawsze, no niestety muszę użyć tego słowa, jakąś wredną taką postacią i wydaje mi się, że no nie ma tutaj parytetu, można powiedzieć. Nie ma parytetu, nie ma sprawiedliwości. Tu mogłyby narzekać feministki, ale tak się te relacje kulturowe u nas ułożyły, że teściowa jest absolutnym upiorem, co oczywiście nikt nie ma wspólnego z prawdą albo no jest pewnym nadużyciem czy pewną karykaturą. Ja akurat mam wspaniałą teściową, nigdy nie miałem problemów z teściami czy teściową. Natomiast no, oczywiście w życiu wiemy, że też tak słodko nie jest, bo zdarzają się tak zwane nadgorliwe teściowe i to one robią tą złą opinię teściowym. Pan Damian napisał, a ja postawię wybitnie odważną, bo internetową tezę. Mianowicie wynik ankiety będzie z dużym przybliżeniem odzwierciedlać procent egoistów w społeczeństwie, którzy nie chcą albo nie potrafią znaleźć po prostu wspólnego języka. Pani Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Jakżeż mi miło. Ja muszę cię pochwalić. Jestem według mojej teściowej fantastyczną, cudowną... Mistrzynią świata. Mistrzynią świata, dokładnie tak, ale jest jedno ale, bo... uzasadnienie tej tezy, bo jedyną, dopóki mój małżonek nie zechce się oczywiście ze mną rozwieść. Czyli teoretycznie, czego nie życzę, może w przyszłości pojawić się nowa mistrzyni świata. Co począć, panie Kubo? Takie życie. Pozdrawiam bardzo moją teściową. Bogowie sprawili, że nie musimy ze sobą mieszkać, ale jest niezwykłą osobą o fantastycznym czubaszkowym poczuciu humoru. Kocham ją nad życie. Ktoś napisał, niepodpisany napisał, ja na teściową nie mogę narzekać, ona też słucha Trójki. Pani Hanno, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw chciałam taki kawał dość zabawny, wydaje mi się, powiedzieć właśnie o teściowej. Mianowicie teściowa wraca z kina i mówi, ale się uśmiałam, ale komedia, już jestem pół żywa. A na to zięć mówi, to może mamusia jeszcze raz pójdzie na ten sam film. Pan Łukasz napisał, witam, ja mam bardzo dobrą teściową, przynajmniej teściowa tak mówi sama o sobie. Pani Anno, dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry, witam pani Kubo. Ja tutaj słyszę właściwie od większości słuchaczy same dobre słowa od teściowych, bo... To właśnie, tak. Większość, też, prawda? Tak, zdecydowana. Zdecydowana, więc wydaje mi się, że ten mit o złej teściowej chyba powoli gdzieś tam zostaje już chyba pogrzebany, może dlatego, że nie wiem, możemy się lepiej porozumiewać z drugim człowiekiem, może mamy jakieś większe możliwości na to, żeby nie wiem, no jakieś mieć lepsze relacje z drugim człowiekiem, czyli tutaj świat idzie ku lepszemu. A druga rzecz, pamiętajmy, że teściowa to też mama naszej drugiej połówki, więc wszystkim, którzy narzekają na te teściowe, no radzę się zastanowić, co będzie dalej tutaj w naszych związkach, bo to te relacje i kwestia wychowania gdzieś idą w parze. No tak, jest nawet taka teoria, że wraz z latami jednak będziemy się upodabniać do tego rodzica, prawda? To się zgadza i to na pewno się sprawdza. Ja swoją teściową kocham, mam teściową Gosię i pozdrawiam ją serdecznie, państwa również. Pozdrawiam panią. Pan Zbigniew krótko, pani Zbigniewie, witam, halo. Dzień dobry, Zbyszek ze Śląska. Ja chciałem powiedzieć o mojej teściowej, niestety już nie żyjącej, że jak byłem za młody, tak my na Śląsku mówimy na zolity się chodziło, to ja patrzyłem na teściowym, bo za 30 lat tak samo będzie wyglądać żona. I to się sprawdziło. Polecam wszystkim młodym, najpierw na teściową, a potem na młodą. Pan Łukasz, pozdrowienia. Panie Łukaszu, dzień dobry. Ja witam. Witam pana. Dzień dobry, ja bardzo krótko. Ja mam takie spostrzeżenie. Kobiety są i teściowe, i matki, i żony, prawda? I jest takie szybkie małe powiedzenie. Życie kobietami jest stresujące. Także to może dać do myślenia wszystkim, którzy myślą o teściowach. Szkoda, że tego najważniejszego fragmentu chyba nie usłyszeliśmy. Pan Marek jeszcze, panie Marku, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam na antenie. Witam. Marek z Kołbuszowej. Serdecznie pozdrawiam moją teściową, 20 lat wspólnego życia z żoną jak najbardziej. Tylko żeby może bardziej słuchała zdjęcia niż tego pana z Torunia. Tylko taką mam jedną do niej prośbę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Mirosław Pęczak, kulturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Ten stereotyp teściowej, który jeszcze gdzieś się tam odzywa, to jest trochę archaiczny motyw myślenia, czy w ogóle takiej społecznej świadomości. To rzeczywiście było żywe, ale wtedy, kiedy dominował jednak taki bardziej tradycyjny model rodziny, kiedy były bardzo wyraźne podziały w ramach tej wielkiej rodziny na rodzinę żony, rodzinę męża, prawda, co się na przykład w kulturze chłopskiej to było dość wyraźne i to się chociażby odzywało na weselu, kiedy powiedzmy te dwie rodziny, czy niejako nawet dwa klany patrzyły z początku na siebie nieufnie. Natomiast ja myślę, że w czasach dzisiejszych to nie ma tak dużego znaczenia, a poza tym też warto zauważyć, że było to związane jednak z takim bardzo silnym podziałem na kobiece i męskie role społeczne. Dzisiaj to się trochę rozmywa i wiadomo, że się też odzywają takie zmiany obyczajowe, w wyniku których kobieta przestaje być kojarzona wyłącznie z pracami domowymi. No to jest dość oczywiste. I dlatego też ten stereotyp teściowej ulega wyraźnemu osłabieniu. 9 minut do 13. Ponownie profesor Tomasz Grzyb, psycholog Uniwersytet SWPS Wrocław. Ponownie Paweł Satelecki, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się na pytanie, czy z teściową da się żyć. 64% internautów trójkowych odpowiada, że tak, jak najbardziej. 36% uważa, że nie. Profesor Tomasz Grzyb, wracam do tego wątku, który w zasadzie już poruszaliśmy, ale tym razem chciałbym się pokusić o pewną puentę. Mianowicie, często żony liczą na to, że te relacje, pewne kolory, jak czasami mawiam, ustanowi małżonek, czyli ustanowi pewne granice, na przykład dla swojej mamy. Wyśle taki jasny komunikat. A tu często jest klops, bo panom nie wystarcza odwagi, albo pępowina wciąż nie odcięta. No, to stawia kobiety żony czasami w nieciekawej sytuacji, prawda? Bez wątpienia. Ja myślę, że generalnie pana dzisiejsza audycja trochę zamieniła się w powtórkę z rozrywki, biorąc pod uwagę ilość żartów i jak to mawiał Stanisław Barańczak, była to pełna gama żartów, to znaczy od przeciężkawych po koszarowe. Natomiast jedna z słuchaczek bardzo sensownie zauważyła, że trzeba zwrócić uwagę na rolę partnera w tej sytuacji. I to nie tylko męża, ale także żony, jeżeli mówimy o teściowej w drugą stronę. I rzeczywiście, jeżeli te relacje są nie do końca sensownie zbudowane, jeżeli i ta pępowina, o której pan redaktor mówił, nie jest odcięta i właściwie zawiązana, to tak naprawdę człowiek ma dwóch wrogów, bo z jednej strony ma teściową, która ciągle zwraca uwagę na to, że coś się robi nie tak, niewłaściwie, może lepiej, nie dba. No wszystko jest źle, wiadomo, tak. Tak, a po drugie mamy jeszcze tego naszego partnera, który nie do końca wie, jak się ma w tej sytuacji zachować, a przecież wiedzieć powinien. No, w momencie, w którym bierzesz sobie kogoś za męża albo za żonę, no to ty stanowisz tę nową rodzinę i o tym powinieneś przede wszystkim pamiętać. I tego wyraźnego nie, czy mamusia mogłaby się przestać wtrącać, po prostu nie słychać. A to z całą pewnością czasami brakuje. Paweł Satalecki, bywa, że rodzice, na co by zwracała uwagę słuchaczka dziś pisząca do mnie, bywa, że rodzice oceniają wybranków, wybranki dziecka pod kątem po prostu zamożności, pod kątem tego, co posiada albo co posiadają rodzice drugiej strony. To jest ważny chyba element, który decyduje o nastawieniu do wyboru dziecka. Przecież takie rozmowy często się zdarzają. Córeczko, przecież on nie ma mieszkania, a kredyt będziecie spłacać 130 lat. No i wydaje się to dosyć racjonalne, więc oczywiście takie myślenie znamy już od dziesiątek czy setek lat. Dzisiaj troszeczkę to się zmienia, natomiast dla mnie jest to jak najbardziej zrozumiałe, że albo... No ale gdzie, odczytuję... ale gdzie romantyzm, gdzie miłość, gdzie danie szansy młodym? No, nie jestem ekspertem od literatury, ale jeśli przypominam sobie stare lektury, to nigdy tego nie było. Zawsze patrzyliśmy przez jakiś pryzmat dobra dziecka, przez pryzmat pieniędzy. Wydaje mi się to dosyć naturalne. Tak, jakoś rzadko się zdarza, że miliarderka zakochuje się w mleczarzu, prawda? Dokładnie tak. To, na co można zwrócić uwagę albo zasugerować naszym teściowym, to żeby też szukały potencjału, a nie tylko dzisiejszych zarobków, czyli warto też spojrzeć na to, kim dany człowiek może zostać za 10 albo za 15 lat. Bo czasem, może takimi argumentami. Właśnie, bo czasem w tej wczesnej ocenie można się bardzo pomylić. Paweł Satalecki, ekonomista, wcześniej Tomasz Grzyb, psycholog. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. My słyszymy się jutro po 16:00, obecność obowiązkowa. Rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem.